سورة الأحقاف درس نمبر سلورم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين أولئك الذين دعوا كسان دي حق عليهم القول جسابت شوا ولقيدا بدي ما نوينا دازاب في أمم باغدلوك قد خلت من قبلهم جتاكيك تيرشوي دي مخكد دينا من الجن دبيرياننا والإنس أو دي إنساناننا إنهم كانوا خاسرين يكنا دوي دي دوانيان سنگا چه مخ کے آیاتونو کے ددے خبر ذکر شو چه دا اللہ تبارک و تعالی وعدہ راتلون کے دا او دارنگے د خپل کشرانو او دراتلونکي نسل د پاره انسان سره سوچ او فکری چې څنګه یو پلار په دنیا کې هغه کامیابی غواړي نو دغه رنګ دغه کامیابی هغه د خپل اولاد د پاره هم غواړي نو د ټولو نو چته کامیابی هغه دا چې د اخرت کامیابی د سړی کامیاب شي د دې وجنا قران کریم د دې خبر ذکر کړی دی کو انفسکم واهلیکم نار خپل ځانونه بچکی او خپل بال بچکی د یوور د جهنم نه او په حدیث کې عمرازی کلکم راع و کلکم مسئول عن راعیه اریو ستاسو په کور کې د دنه به د خپل کور والا او تپوس کیږي هر یو مالک ته د خپل کور اختیارمند دی او د دنه به د کور والا او تپوس کیږي نو دغه رنګه هغه اولاد چې سعادت من اولاد او دا غي ذکر وشو او دوی ما هغه چې بدبخت او ناکار اولاد او دا غي ذکر وشو او چې کله یو سړی ته تعلیمات توڑان دی کې او هغه تعلیمات باندې دی عمل فیرا نشي او هغه طریقه اختیار کی چې هغه طریقه د نجات طرف ته د تلو والنی نو ضروری خبره ده چې نقصان او دارنګي خطرې طرف ته دی رواني نو د هغه خلکو د پاره چې د نقصان او د خطرې طرف ته لاړل نو د دې نمخ کیوم الله تبارک وتعالى و ایدا سے خلق او د انسانانو نه او د فیریانو نه داسې ډلی وی چ څنګه غي جهنم رسید شوی وو څنګه غي خپل د ناکارا عقیده د وجنا او د ناکارا عمل د وجنا اغي هغه خپل سزاګانو ته مخامخ شو نو دغه رنګي دا موجوده خلق چې اوم د انسانانو د پیریانو نه دی نو دی به ما عاشان خپل عذاب ته مخامخ شي او دا ډلا دا ضروری خبره ده چې کله د الله تبارک وتعالى عذاب په چا مسلط شي نو د دې نه بل غټ نقصان نشته نو ځکه وای انهم کانو خاسرین یقینا دې دي تاوانیان ګټه خدا د چې انسان د آخرت کامیابی ځان سره ووسی او کم انسان چې دنیا نه د آخرت کامیابی و نړه څومره د ناکامۍ خبره ده او څومره د افسوس خبره ده بیا که ډیر سړی لاسونه هم روړي او ډیر جړاو کی خو پاغه باندې څه پیدا نه ورکوي ځکه چې الله تبارک وتعالى انسان له موقع ورکړی ده نو دا څومره غټ نقصان به بیا الله تبارک وتعالى دې موږ له توفیق د الله تبارک وتعالى راضي کولو او د هغه د رضا مطابق نصیب کی ولکل درجات او د پاره د هر یو درجی دی مما عملو داغه سنا چې دی وکړو ولی وفیهم او پورا باور کړی دی تا اعمالهم عملونه ددی یعنی بدله د عملونه ددی وهم لا یظلمون او پدی بزیاته ونشی د عملونو په لحاظ سره اهل جنت والا چې کم د جنتیان دی اغی د پاره خپل درجی دی ا او غیتا دوچتوالی نسبت کی او د اهل جهنم والا د پاره خپل درجی دی اغی تا د لاندې او د سفلیاتو ا اغی تا اشاره کی نو د دې وجنه دار یو د پاره خپل درجی دی کاغه اهل جنت دی داغی د پاره اعلی درجی دی او کاغه اهل جهنم دی داغی د پاره لاندې درجی دی الله تبارک وتعالى بار یو ته پوره پوره د خپل خپل عملونو مطابق به هغه بدلی او دارنګی داغی جزاء او سزا به الله تبارک وتعالى ورکی وهم لا یظلمون او د دې سره به ظلم او زیاته و نشي او نه به د دینه کمی وشي ظلم په معنی د کمی هم راځي او ظلم په معنی د زیاتی هم راځي نو کم سړی چې هغه نیکوکارو او د الله تبارک وتعالى د توحید منون کیو او نیکای کړی وی دانا چې د پنی کو کې بلکې الله تبارک وتعالى مزید نیکای چې کم نه ناغه دوچن کای سوره سوره چا سره زیاتې نشته چې دنه باندې کای کمی شي یا کمی نه کی الله تبارک وتعالى چې دنه باندې نیکای کمی کی او زیاتې نه کای چې کم یو سړی د الله تبارک وتعالى د دین په خلاف باندې خپل ځان استعماله او د دین من کړی شو چې جهنم ته به غورځیږي او سخت عذاب وي نو دته بیا خپل بیان شوی سزا د خپل عمل مطابق میلاویږي ويوم يعرض الذين كفروا فاغرز چې پیش پشي هغه کسان چې کافران دي علی النار پور باندې اذهبتم طیباتکم لاړ استاسو خوشاله فی حیاتکم الدنیا په ژوند ستاسو د دنیا کې واستمتعتم بها او تاسو په دې اغستې وي په هغې سره فاليوم تجزون عذاب الهون نو نن ورځې بدله درکیږي تاسو له عذاب د ذلت بما کنتم تستکبرون فی الارض په سبب د هغې چې تاسو تکبر کړی وو په ځمکه کې ځان غټ ګڼلی وو په ځمکه کې بغیر الحق نامناسب وبما کنتم تفسقون او په سبب د هغې چې وی تاسو ماتونکي حکمونو د الله تبارک وتعالی لرا کله چې په اور باندې پیش شي تفسیر قرطبی لیکي په هغه ورځ چې دی اور ته وړاندې کړی شي نو څنګه چې وړاندې کړی شي نو هغه غطا چې کم دی هغه پرده چې کم دی نو هغه به لرې شي او چې کله دغه پرده لرې شي نو دی به اور ته نږدې شي او دی به دی ته ګوري نو په دغه ټایم کې به ورته وویلی شو چې دنیا هغه خوشحاله یې که په کلونه وې لاړې پاتې شوې څومره د افسوس خبره به وي چې سړی دنیا کې هغې سیز له ترجیح ورکي چې هغه صرف او صرف د دنیا خوند او رنګ دی او کومه خبره چې د الله تبارک وتعالى د دین او د آخرت د لټونې ده هغې کې اگر چې تکلیف وي سړی ته د هغې نه د تکلیف د وجې نه دی تخبي نو ټیک ده د خوشحالۍ ورځې به په دنیا کې الله تبارک وتعالى وایي تا تیرې کړې خو لاړې ختمې شوې او اوس چې کم دی نو ته هغه عذاب ته مخامخ شوې چې عذاب داسې دی چې د ذلت عذاب دی او دا وجه سوا چې کوم یو سړی د الله تبارک وتعالى د تعلیماتو مطابق ژوند نه تیری نو مقصد دا چې زه تا د کوم مقصد د پاره رالیږلم زه هغه نه کوم نو د چا سره لاس لګول شو د الله تبارک وتعالى سره لاس لګول شو نو ته د الله تبارک وتعالى سره لاس لګای تکبر خو د هغه سره ښایي تا د هغه د آیاتونو نه د هغه د قرآن نه د هغه د ذکر و اذکار د هغه د یاداش نه د هغه د احکامو نه د هغه د تعلیماتو نه د هغه د بندګۍ نه تا ځان غټ وګڼه چې د بل چا بندګي دي کوله کله چې د هغه د بندګۍ نه د ذات ځان چان غټ وګڼو او د بل چا بندګي وکړه دا داسې ده چې دی د الله تبارک وتعالی په سره په جګړه کې دی. الله پاک وایي زما سره بل څوک ها شریک به نه جوړای او د جوړ کړیو دا تکبر او ځان غټ ګڼلو په ځمکه کې بغیر الحق کې نامناسب. او ورسره ورسره چې کله یو سړی د الله تبارک وتعالی د توحید په خلاف باندې د شرک لار اختیار کی نو هر یو خبره داغه چې کم دی نو خلاف ته شریعت نشي. نو بما کنتم تفسقون په سبب د هغې چې وی تاسو ماتونکي حکمونه د الله تعالی لرا. الله تبارک وتعالی حکمونه دی ماتول او د هغې د خیال نه ساته چې سبا به زه د الله تبارک وتعالی په حضور کې ودرېږم مانه به د تپوس کیږي. نو د دې وجې نه په دې آیاتونو کې د آخرت نه یره او دارنګې د دنیا د ژوند هغه معمولی خوند او رنگ چې کم دی نو په دې چرته دوکه نه شي. وذکر اخا عاد او یاد کارور د عادیانو اذ انذر قومه کلی چې ویره خپل قوم لرا بالاحکاب په اشکرون ځمکه کې وقد خلت النذر او تحقیق تیر شیو یرول من بین یدی مخکی دینا ومن خلفی او رستو دینا الا تعبدوا الا الله پدی خبر باندی چې عبادت پن کوي بندگی بن کوي بيد الله نه بل چا. انی اخاف علیکم زیری گم پتا سو باندی عذاب یوم عظیم د عذاب دروازه لوینا. دلیل نقلی پواقیا د قوم هود ذکر کی ولی الله تبارک وتعالی چې د کوم خلکو ذکر وکړو چې د کوم عمل د وجنا اغي مستحق د الله تبارک وتعالی د عذاب وګرځیدل نو ورته ذکر کوي د پخوانی قومونو چې ګوره قران چې کوم تعلیمات تاسو له درکې د غرنګ په خواوم الله تبارک وتعالى انبیاء علیه الصلاۃ والسلام خپل قومونو ته را لېږلیو. نو څنګه چې د نبی علیه السلام دعوت ته چې بغیر د الله نه بد بل چا عبادت نه کوي و مکی والو و د مکی نه غیر چا فیرا و جنوب او مشرق او شمال او دارنګي هر طرف ته چې کاغا جنوب دی او کاغا شمال دی کاغه مغرب دی او کاغه مشرق دی د نبی علیہ السلام پیغمبری د تمام مخلوقات تفاردا و د تمام دنیا خلقو تاسو وګورئ چې پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د کمی خبرې دعوت درکې دا دعوت په خوا په شګرون ازمکه کې قادیانو ته هود علیہ السلام الله تبارک وتعالى را لېګلو هغه ورته ویلیو. او دارنګي د دین مخ کې د نبی علی السلام او د یهود علی السلام په مخ کې سور انبیاء علی السلام تاسو قران الحمدلله شپږشتمی سپاره تر اورسیدای سمره کومه ذکر شو د دې په منځ کې سمره کومه قد خلت النذر من بین یدیه ومن خلفه مخ کې دنه اورستو دنه سمره يرون کی خواغه يرون کی د سو اول خبره اولنه خبره د تذکر کوي د هر پیغمبر چې څنګه راشي اول قوم د غیر الله د عبادت نه چې د الله سره به شرک نه کوي. نو فرمای الله تعبدوا الا الله دا چې عبادت به نه کوي بندگی به نه کوي به د الله نه د بل چا. کچری دا کار مو کو نو غره د اخرت یاري نو یریږي بیا نو تخویپ اخروی ذکر کوي. انی اخاف علیکم زیریګم پتا سو باندې عذاب یوم عظیم د عذاب د غیر وزی لوینا بیا به د غیر لوی وزی د عذاب د وجینا ب بیا تاسو ته پته ولګی چې هود علی السلام خو مونږ ته ګوره د دینه د بچاو د پاره او پیغمبرانو خو مونږ دیته دینه د بچاو د پاره او نبی علیہ السلام خو مونږ ته د دینه د بچاو د فاره او تر د قیامت پورې تمام مخلوقات د فاره قران کریم خو مونږ ته د بچاو د فاره د دې دعوت را کړو خو مونږ نو منلې. نو د دې وجه نه د عذاب نو یریږي ډیر لوی راز روانه ده. قالو نو وی دی جواب واست قوم سکای اجئتنا آیات رالی منگتا لتأفکنا دید پارا چی واڑای منگ لرا عن آلیهتنا زمانگ دو کارسازانونا زمانگ دا آلیهونا فأتنا نراتلو اوکا منگتا بما تعیدونا فاغ عذاب چیرائیت منگا ان کنت من الصادقین که چریت درشتونونا کلا چی پیغمبر را غلی دی او دا اللہ دا توحید دعوتی ورکڑی دی نو چی خلقو دا غین دا انکار کولو دا فارا سوی زیرا چی توائی دا اللہ تبارک و تعالی وحدہو لا شریک عبادت کوئی نو منگا خبرستا منو نا نو چی کل نمنو نو توائی پا دیبانی با پتاسو عذاب مسلش تی عذاب دی رات لغو نیو خایا عذاب دیو خایا چی تا منگ دا سنی آرائی نو پیغمبر بلاس که خو اختیار نی چی عذاب چا تخکاره کی کنن پیغمبر خو راغلی دا عذاب نیری که چر اخکاره کول وی دا عذاب پا دنیا کی چی دا جهنم نو بیا خو امتحان نشو نو دا دی وجن پیغمبر ورتوی قال انما العلم عند الله یقینا دا تاسو چکم عذاب غواری دا غی علم دا اللہ تعالی سکره اوز که چر پتاسو ماندهی اللہ تبارک و تعالی ستاسو د انکار د وجن عذاب نازل اول غواړي نو دا غي تعین زما سکه نشته دا غي تعین د چا سره وي ا تعین د الله تبارک و تعالی سره دی چې کله تاسو مستحق د عذاب وګرځي دی هغه په خپل بندګانو باندې پوي نو بیا به تاسو ته هغه عذاب د الله تبارک و تعالی د طرف نه مخامخ شي خو زما سے اختیار نشته کته زوی چې ما سکه تصرف دی ما سکه اختیار دی نو پیغمبر وی ما سکه اختیار نشته اختیارات ته چا سکه دی د الله تعالی سکه دی و بل زما کار او پیجنې چا سره دی و بل او کوم ما ارسلت بی او زو رسول متا استا غا چرال ایګلی شوی ز پاغي سره ولکنی اراکم ولکنی لیکن ز چې ما اراکم قوما تجهلون وینم تاسو لرا قوم ناپوا تاسو د جهالت ته وجینا زما د دې خبرداري چې زه کوم خبرداري دل در قوم نو دې ته تاسو د ټوکو نسبت کوي او د عذاب مطالبه کوي تاسو ته صفته ده چې د الله تبارک و تعالی عذاب سسیز دی د الله تبارک و تعالی عذاب خو ډیر سخت تاسو خو ډیر ناپوه خلک یې تاسو خو ډیر جاهلان یې فلما رأوه نکلی چولی دا دی عذاب لرا عارضن راولان دی کیدون که مستقبل اودیتیم مخامخ عارضن اوریز افوان فلما رأوه عارضن ارکلی چولی دا دی عذاب لرا اوریز مستقبل اودیتیم چه مخامخ و آقا کندو دا دیتا قالونو ایدی هادا عارضن دا اوریز دا ممترنا ورون کې د پمنګ ماندې بل هو مستعجلتم به بلکې دا هغه دی چې تاسو تلوار کوله په دې سره ریح هوا دا فيها عذاب الیم چې په دې کې د عذاب دردناک کله چې دی مطالبه د عذاب کولې او وجت قائم شو او قوم خبره نه مني نو د الله تبارک وتعالى د طرف نه دا عذاب چې تاسو کوم غوښته هر اروان دی خو تاسو به عذاب ته د لرې نه ګورئ او به تاسو ته ستاسو په نظر کې د خیر یو څیز ښکاري خو الله به هغه خیر کې یو بېخیري چولي چې به تاسو ته د هغې پته ولګي او واقعي ده چې هر قوم او کوم خلک چې اکثر په هغه زمانه کې خو بیا ډېر خلک به خوشحالېده او خاص کر وسم چې باران کله راځي په یو ملک باندې راځي نو خلک ورته خوشحالیږي او د باران سره ډیر خیر اومي او چې په چا باندې پکې عذاب مسلط شي نو بیا د هغې هغه سختو ته او تکلیفونو ته ګوره نو ټیک ده تاسو عذاب غوښتېده الله تبارک وتعالی در باندې عذاب مسلط کړ چې کله هغه وریځې ولیده نو وریځ همیشه دپاره د باران دلالت کوي چې باران به راوریږي نو چې کله دی دا ولیده نو ای باران د بوریز د په موږ باندې به باران را ووریږي نو ورته په دغه ټایم کې وویلی شو نه دا داسې یو سیز دی چې تاسو کله مطالبې د پیغمبر نه کولې دا د تلوار هغه مطالبه ده ستاسو چې تاسو غوښتله او پدې کې هوا دا او عذاب دردناک ته او ور سره دا داسې دردناک عذاب دی تو دمر کل شیء چې هلاکی هر یو سیز لرا به امر ربیا په حکم در رب دې باندې فازبه لا یرا الا مساکنهم نو ګرځېدل دی چې نشو لیدل دی مگر کورونه دی کذالک نجزی القوم المجرمین همدارنګه سزا ورکوم قوم مجرمانو ته چې کله مستحق د سزا وګرځېدل نو دا داسې عذاب دی چې څنګه در باندې راشي نو دا هر یو سیس تبا کوونکې دی داسې عذاب دی چې سسېته سشېته بچکیږي نه او دارنګه چې کله په وسلت شپه نو بیا د نور سنلیدل مگر صرف هغه کورونه نور ارسه تباش شو کپرس کو یو سړی پاغا ها خوا کې دغه کلی او دغه علاقې او دغه ها خواوشه خلکو تیرېدو نو بیا صرف هغه غټی مټی دیوالونو لاړې نور چکم دی هر یو سیس تباش وو. الله تبارک وتعالی فرمایلوم دغه رنګې سزا ورکوم موږ قوم مجرمانو ته چې څوک مستحق د عذاب ګرځي بیا د الله عذاب ته ګوره. اولائک الذین دعا کسان دی حق علیهم القول چه ثابت شوا اولگی دا پدیمانی وینا دا عذاب فی اممن پاڑلو که قد خلط من قبلهم چه تحکید تیر شوی دی مخید دینا من الجن والانسی دا فیریانونا و انسانانونا انهم کانو خاسرین یکنن دوی دی تاوانیان ولکل درجات مما عملو او د فارداری او درجی دی داغه نا چې دی وکړل ولی وفیهم او پورا ورکړی دی تا بدلا اعمالهم د عملونو د دی وهم لا یظلمون او په دې بزیاتې ونشي ویوم یعرض الذین کفروا فعرض چې پیش پشی په کسان مانی چې کافران دی چې پیش پشی هغه کسان چې کافران دی علی النار فور باندې اذهبتم طيباتكم لا ليستاس خوشاله في حياتكم الدنيا فجوان استاسو د جوان د دنیا کې واستمتعتم بها او تاسو پیدا غستی و پاغي سره فاليوم تجزون عذاب الهون ننن رزي بدل در کی تاسو ته د عذاب د ذلت بما كنتم تستكبرون في الارض فسبب داغي چې تاسو ځان غټ غنلیو پس مکه کې بغیر الحق نامناسب و بما کنتم تفسقون او په سبب دا غی چې وی تاسو ماته اونکی حکمونو دا الله تعالی لرا وذکر اخا عاد او یاد کارور دا عادیانو اذ انذر قومه کلی چې وی رو خپل قوم لرا بالاحقاب پاغش گرون از مکا کی وقد خلت النذر و تحقیق وقد خلت النذر او تحقیق تیر شوی یرول من بین یدی مخکی د دینه و من خلفی ورستو د دینه الله تعبد الا الله په دې خبره چې عبادت پنه کوي بغیر د الله نه د بل چا انی اخاف علیکم زیریګم پتا سو باندې عذاب یوم عظیم د عذاب دا غیر وزلوینا قالو نویدی اجئتنا آیا راغلی ته مونږ ته لتأفکنا چې واړی موږ لران آلهتنا زمونږ د حضراتونا زمونږ د کارسازانونه فأتنا بما تعدنا نو راتلو که موږ ته په هغې چې ته موږ یرای ان کنت من الصادقین که چرې ته د رښتونو نه قال نو فرمیل ورته هود علیه السلام انما العلم عند الله یقینا علم د عذاب چې دی د مسلط کولو د الله څخه دی وابلغكم ما ارسلت به او زه رسوم تاسو ته هغه چې زه پرې رالیږلی شوی یم په هغې سره ولکن یاراکم قوما تجهلون لیکن وینم زه تاسو لره قوم ناپوه جاهلان فلما راوه عارضا نو هر کلی چې ولیده دی عذاب لره وریس مستقبل اودیتهم چې مخامخ و کندو د دوی ته قالو نووی دی هذا عارض دا وریس ده ممطرنا ورون کې د پمنګ باندې بل هو مستعجلتم به بلکې دا هغه دی چې تاسو تلوار غو کوله په هغه سره ریح هوا دا فيها عذاب الیم چې په دې کې عذاب دردناک دی تدمر کل شیء چې هلاکی هر یو سیز لرا به امر ربها په حکم در رب د دی باندې فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم نو غرزي دل دي چه نشو لی دل مگر كورونا دل دي كذلك نجزي القوم المجرمين هم دارنگ سزاور قوم مجرمانو.